السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Ndugu zangu wenyeji na wakazi wa mji huu au kijiji hiki cha Kilema katika wilaya hii ya Kondoa, mkoa wa Dodoma, leo Allah ametuwafikisha leo tarehe 24 ya mwezi wa Shawwal mwaka wa 1443 hijiria, ambayo ni sawa na tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2022, siku ya Jumatano. Leo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha sisi kukutana na nyinyi, sisi kuwatembelea nyinyi katika wakati huu, na lengo kubwa ni dini, ndiyo ilitukutanisha sisi. Ni ndugu katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ndio uliotutoa katika nyumba zetu tukaja hapa, na kitu kikubwa kilichotuunganisha Uislamu huu ni hii da'wa, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka. Allah subhanahu wa ta'ala ametuunganisha nyoyo zetu tukakusanyika juu ya jambo hili. Da'wa salafia, kama tunavyoeleza na kama mnavyoelezwa na mashaikh mbalimbali na maduat mnavyosikia, kwamba ndiyo dawa ya haki, ndiyo wito wa haki ambao hakuna Muislamu yoyote mwenye khiari akawa na khiari, nikitaka mimi nitafuata, nisipotaka basi. Hana khiari mtu, kwa sababu ndio Uislamu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio Uislamu sahihi. Sasa kwa anayetaka salama mbele ya Allah lazima ashikamane na njia yake, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia ya masahaba wake, kwa sababu ukiikhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ukiikhalifu njia ya masahaba utapata hasara. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. هاي ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakiwa tuyakariri mara kwa mara. Yoyote atakayemukhalifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya kumbainikia uongofu, baada ya kubainikiwa na haki, hii ndio haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ndio mafunzo yake, mtu akaamua kukhalifu, wayattabi'a ghaira sabili almu'minin, na akawa anafuata njia ambayo sio ya waumini, sio njia waliopita waumini wa mwanzo, masahaba na tabi'in, yeye ana njia yake nyingine. Nuwallihi ma tawalla, sisi tutamgeuza kumwelekeza kwenye lile alilolichagua. Wanuslihi jahannam, na tutamwingiza katika moto wa jahannam. Wasaat masira, mahali pabaya kabisa pa kurejea basi ni hiyo jahannam. Kwa hiyo ni suala la aljanna wannar, kukhalifu njia ni suala litakalokupelekea katika moto, waliyadhu billah. Hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyoeleza Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwamba khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta, alituchorea sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam mstari mpana. Faqala hadha sabilullah, akasema hii ndio njia ya Allah, kisha akachora pembezoni mwake vijinjia vingine, vijistari vingine, akasema hadhihi subul, hivi ni vijinjia, njia nyingi hizi. Wa ala kulli sabili minha shaitan, kila njia moja katika hizo kuna shetani juu yake. Kisha akaisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqul, katika sura al-an'am kama sijasahau ni aya 153 hivi. Huyo akaonyesha kwamba hii ndio njia yangu. Suala la kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndio njia ya masahaba wake na wanafunzi wa masahaba, ndio inaitwa njia ya wema waliotangulia. Suala la kufuata njia hii si khiari. Baba wewe salafi, salafi wewe wafuata dawa salafi, mimi pia nafuata, sisi tuna dawa yetu nyingine. Ukajiona una khiari ya kuchagua hii na ile na ile, huna khiari. Hili ni jambo la kwanza, na kwa kuwa mazungumzo yetu sisi ni kwa muda mfupi, basi nitazungumza mazungumzo kwa ufupi huu. Jambo la pili ambalo nitapenda nilitaje hapa, miongoni mwa misingi madhubuti ya da'wa hii, ili kumjua mtu kwamba huyu ameshikamana na hii da'wa, ni suala la mtazamo wake juu ya al-ulama. Al-ulama'u al-mustaqimun ala al-haq, msimamo wake alivyo juu ya maulama walionyooka ambao wamesimama sawasawa katika haki. Kadhalika msimamo wake juu ya maulama au juu ya munharifin, watu waliopinda ambao hawako katika njia. Nadhani tutakubaliana kwamba leo kuna makundi mengi ulimwenguni, nyinyi mwajua, na kuna mashekhe na walinganizi wengi ulimwenguni, hili pia mnalijua. Ndipo pale utaona makundi yote haya yana viongozi wao, mashia na makundi yao, mathalan shia mabohora wale, mashia maagakani wale wana viongozi wao na mashekhe wao, shia ithna sharia, masufi na turuki zao, kadiria wana mashekhe zao, ashadhilia wana mashekhe zao, na wengineo, tarika ya Baalawi ina mashekhe zake. Hivyo hivyo jamaatu tablighi wana mashekhe wao, hata wale khawarij pia wana mashekhe wao, wana harakati wana mashekhe wao kiharakati, na ahzabu mbalimbali, kila watu wana mashekhe zao, kiasi ambacho pingine labda mtu anaweza kumsomea neno la Allah subhanahu wa ta'ala au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadhaa katika jambo hili, kwambia shekhe hajatuambia sisi, shekhe wetu kasema hivi. Yani anaweza kupinga maneno yanayotoka kwa as-sadiqul amin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, anaweza kuyapinga maneno haya kwa sababu ya kauli ya shekhe wake. Watu na mashekhe zao bwana, kwani hii tabu yote ijitokeza sasa hivi na kiminyano si kwa sababu watu hawataki kufuata kitabu na sunna, wanafuata rai za mashekhe zao? Kwa hiyo kusema kuwa mapote yote yana mashekhe zao na maulamaa wao wanaowarejea, na ahlu sunnati wal jamaa wana wanawachuoni wao, wana maulamaa wao na mashekhe zao wanaowarejea. Sasa haitakubalika wewe ujidai ni katika ahlu sunna alafu marejeo yako ni shekhe fulani ambaye yuko nje ya sunna. Haiwezekani, haiwezekani. Ni lazima marejeo yako yawe ni katika kwa ulamaa waliosimama katika mstari wa sawa. Na suala la maulama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelizungumza, amelizungumza suala hili kwa njia ya kuwapa, kwanza kuwapa nafasi maulama na kuwasifu maulama waliosimama katika mstari wa sawa, na kuwatahadharisha watu dhidi ya maulamaa au walinganizi wa ovu. Na hili ni swali la kuwepo wanawachuoni wa ovu lilianza tangu enzi za Bani Israeli. Mkisoma kwenye Qur'ani utakutana na habari hizo nyingi tu zimejaa. Sura tofauti tofauti, ayati zimekuja kubainisha kwamba wao walikuwa wakiwa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Waliwafanya wanawavioni wao na wale watawa wao wakawafanya kuwa ni miungu kinyume cha Allah. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakiwaamrisha mambo wanawatii, hata kama mambo hayo ya kinyume na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao walikuwa wakifanya namna hiyo. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa tangu zamani na limeelezwa ndani ya Qur'ani kwa kusemwa vibaya. Si jambo nzuri. Sisi tunatakiwa tuangalie wanawachuoni waliosimama kwenye haki na maneno wanayozungumza yawe kwa adilla, kwa dalili za kisheria, sisi tuwafuate wanawachuoni hao. Sasa sisi tuna maulama wetu bwana. Tuna maulama wetu ambao tutakana sisi turejee kwao. Na katika mambo mabaya kabisa ni mtu kujifanya yeye ana uwezo wa kujitegemea katika mambo yake bila ya kurejea kwa ahlul ilm, bila ya kurejea kwa maulama. Kuna watu wanajiona hivyo. Kwa hiyo da'wa yake anayofanya yeye, kama atasomesha kitabu mudhakira, atafanya muhadhara, basi anataka kuzitafsiri aya kwa akili yake au kwa fikra za watu waliopinda. Ahkamu zinazokuja juu ya makundi na mapote mbalimbali ataka kuhukumu yeye. Unasemaje kuhusiana na Hizbu Tahrir? Mimi naona hawana neno. Hawana neno, wafaa wale si wataka kupigania Uislamu bwana, kwa rai yake yeye anavyoona. Unasemaje kuhusu jamaa Ikhwal Muslimin? Mimi naona pia ni Uislamu, Uislamu kama Uislamu wengine. Yeye anavyoona yeye, lakini akiambiwa, lakini kuna wanawachuoni umetahadharisha, wajua wanawachuoni wengine saa nyingine bwana mambo mengine waje yajua kiundani zaidi. Kuna vijana wana fikra hizo, na kwenye hili sasa ndipo panapotokea mtafaruku mkubwa sana baina yetu sisi na wale wanaojidai kufuata sunna, hasa wajamaa wanaoitwa jamaa Ansari Sunna na makundi yao na taasisi zao. Wao hawalitiliki kipaumbele suala la maulama. Kwa mfano Ahlu Sunna katika wakati huu, miongoni mwa maulama wao wakubwa walioishi katika zama hizi ni Ash-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, Ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Ash-Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، الشيخ عبيد أول مفانه كنا له كوفة نعم بابا له كحاي أول معلماء نو كتزامة huyu ampa tazkia huyu na huyu ampa tazkia huyu. Ukimsoma Albani anasemaje kuhusu Sheikh Ibn Baz, utaona anampa tazkia na kumsifu kwamba huyu ni mwanachuoni aliyesimama katika haki. Ukimtazama Ibn Baz akimzungumzia Sheikh Al-Albani, utaona anamsifu na kuona kwamba huyu ni mwanachuoni aliyesimama katika haki. Ukimtazama Albani namna anavyomzungumzia Sheikh Muqbil, utaona kwamba anamsifu ni mwanachuoni aliyesimama katika haki. Ukimtazama Ibn Uthaymeen anapomzungumzia Sheikh Rabi, utaona anamsifu ni mwanachuoni aliyesimama katika haki. Hivyo hivyo Albani anapomzungumzia Sheikh Rabi na wengineo, utaona huyu yuzaki hadha hadha yuzaki hadha, na tazkia yao na hukumu zao zinazotoka kutoka wanachuoni za haki. Na mara nyingine wakawasifu wengine kuwa wanatakhasas katika milango fulani, kwamba mambo fulani ya jamaat na kujua makundi ya watu, kujua watu fulani, yeye anajua zaidi kwa sababu jambo hili amelifuatilia kwa kina. Ni wanaochuoni hawa wanatuambia maneno haya, si maneno ya mtaani. si vijana tu waliokurupuka. Sasa wewe waacha maelekezo ya wanaochuoni hawa, labda wajisifu wamfuata Albani katika swala, katika jeneza, lakini nini msimamo wa Sheikh Albani kuhusu makundi? Wewe hutaki kusikia fatwa yake. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala anasemaje kuhusiana al-ikhwan al-muslimin? Anasemaje kuhusiana as-sururia? Amewazungumza as-sururia katika baadhi ya fatwa zake. Anasemaje? Tunaona kwamba Sheikh Albani anawatoa katika daira ya ahli sunna as-sururia. Mbona ukubaliani na jambo hili? Ah, wajua mimi naona bwana hapa kama kuna mkanganyiko kidogo. Akili yako sasa hii. Watakufuata hawa katika jambo lako. Kwa hiyo sisi tunatofautiana na wao katika hili. Marja, mahali pa kurejea ni wapi? Wao wanarejea kwa nani na sisi tunarejea kwa nani? Zinatokea kadhaya, mambo ya kiugaidi, mambo ya vita, mambo ya kadha, mambo ya watawala, sisi tunasikiliza ahlul ilmi wanasemaje. Haya niliwahi kuifafanua siku za nyuma, lakini leo sitaweza kufanya hivyo. Sasa kuna baadhi ya vijana wameghurika na shahada zao. Mtu amesoma, ana shahada yake ya thanawi, kwa sababu kwenye kijiji chake hakuna mwenye thanawi, ajiona yeye kama vile Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Amesoma, pengine Allah amemjalia amekwenda Madina au amekwenda Makka, watu wa kwao hakuna hata mmoja aliyekwenda Madina au Makka, ajiona yeye ana elimu kweli kweli. Kwa hiyo akitajwa mashekhe aona naye pia yumo. Akitajwa Sheikhul Albani, mimi naona hapa kama vile ni katika mashekhe wenzake. Na kule kwao pengine watu wakamwita mwanachuoni huyu bwana, kasoma Madina huyu, mwanachuoni huyu, kwa sababu ana shahada ya jamia au ana digrii ya mbili au tatu. Kwa hiyo anajiona namna hiyo. Hii ni ghurur. Irham nafsak, ihurumie nafsi yako. Sasa ukiwatazama hawa vijana wanawachanganya sana watu. Kuna watu wataka khairi, wataka da'wa salafia, lakini kwa sababu ya misimamo yao na minendo yao wanakwenda nayo, wanakuwa wanawachanganya watu. Watu wa kawaida, huyu si shekhi kasoma Madina aligania sunna, na huyu sasa huyu mbona hajakwenda Madina, alafu utalinganisha hivi vitakuwaje? Sasa mimi naona kama tuchanganyikiwa hapa. Swali la kwenda Madina, kule Madina kule Abdullah ibn Ubay ibn Salul pia aliishi tena na mtume. Kwa inna al-ardha la tuqaddisu ar-rijal, ardhi haimtakasi mtu. Mtu akipinda anapinda popote alipo, hata yuko ndani ya al-Kaaba. Masala ya kuwa mtu amenyooka na yuko sawa na kupinda hayaangaliwi mahali, pamoja na kwamba katika mambo ya msingi kabisa ya kuyajua katika elimu ya mtu na mtu kujiamini katika elimu yake, wapi amesoma, jambo hili lina umuhimu sana. Lakini pamoja na hivyo, haina maana kwamba mtu akisoma kwa fulani basi atakuwa huyo amenyooka mia kwa mia. Haina maana hiyo. Na ndio maana kumetoka katika baadhi ya wanafunzi wa imma, baadhi ya watu waovu. Wasil bin Ata, Wasil bin Ata alianzisha pote la Mu'tazila, alikuwa ni mwanafunzi katika wanafunzi wa mmoja katika tabi'in, Al-Hasan al-Basri. Lakini ilimfaa nini kusoma kwa Al-Hasan al-Basri? Na wengi wengi tukitaja mifano inarefuka. Kwa hiyo usighurike na mtu kwamba eti alisoma mahali fulani kwa hiyo hawezi kupinda. La, ilo lifute. Kitu cha msingi tunaangalia hivi sasa, huyu anayedai kwamba yeye ni salafi, wenzake anaofanya dawa nao ni kina nani? Masalafi? Masalafi wote nchini hapa wanajuana, Tanzania, nje ya Tanzania, katika huu ukanda wa Afrika Mashariki mathalan, wanajuana. Maulama ambao wanarejea kwao, watu wote wanawajua ni kina nani. Sasa je, yeye naye maslaki yake ni hiyo? Kama si hiyo, basi huyo hawezi kuwa as-salafi, kwa sababu katika msingi mkubwa wa kumjua as-salafi ni marji'i yake, anarejea kwa nani? Nao ni maulama. Laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa, si katika sisi yule ambaye hata muheshimu mkubwa wetu wala hata muhurumia mdogo wetu na wale yule ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu. Tuna maulama. Sasa huyu kijana ambaye ametolewa bayani hapa akiitwa Yasin Makumba, ana maneno kwanza ya ovyo ovyo kurusha rusha dhidi ya da'wa salafia, kuonyesha kwamba kwanza ni mtu ana chuki dhidi ya da'wa hii na duati wake, alafu ni mtu ana kibri kwa sababu tu ana shahada ya jamia. Kibri kwa maneno yake nazungumza, najua ni ndugu yenu, hata mkikasirika mimi haliwezi kunihusu hilo, lakini mtu anakaa ni mutakabir. Lakini kitu kingine, anafanya dawa yake wapi? Anasomesha majengo. Je, majengo ni katika watu dawa yao ni dawa salafia? Hawa walilingania dawa salafia lini? Matablighi umetoka hapo, wanaingia hapo. Hili ni jambo linafahamika. Vijana wa kikhawariji waliojidhihirisha hasa katika ukanda huu huku Kondoa, Dodoma hii, Arusha, asilimia zaidi ya 80 ni wanafunzi waliotoka majengo. Mimi naweza kukutajia hata 10-20 na wajua, ambao wengine sasa hivi hata hawapo katika dunia hii, pengine washauliwa, lakini walikuwa katika misingi ya khawarij na ni wanafunzi waliotoka pale. Sasa hili tuliona kwa masalafi, hili huwezi kulipata kwa masalafi, kwa sababu wao wanafundishwa juu ya hatari ya makundi haya na kwamba haya makundi haya yamepinda, hayako katika usawa. Sasa sisi tunapowatahadharisha msiende na mwenendo huo, msichanganye mambo, mtuona sisi ni watu wabaya, sisi ni maadui. Rekebisheni maslaki zenu. Kama mwitaka dawa salafia, shikamaneni na usalafi wa kweli. La yashabu albid'i illa mithlahu. Hivyo ndivyo anavyosema al-Imam al-Qahtani. Mzushi siku zote anasuhubiana na mtu mzushi mwenzake. Mzushi hasuhubiani isipokuwa na mzushi mwenzake. Wewe ukishamwona mtu maslaki yake ni wenzake ni wazushi, ujue huyu ni mzushi. La yashabu al-bid'i illa mithlahu. Tahta ad-dukhani ta'ajjuju an-nirani. Mudangu mesha. Tosha. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.